Een geweldige song van Dusty Springfield aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde toch maar mooi. You don't have to say you love me. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Nou, feitelijk ging dat nummer natuurlijk over bindingsangst, zou je kunnen zeggen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er lekker tegenaan met mooie muziek vandaag weer. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze show. We hebben in de show een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg u: welk beroep zou u wel eens voor een week willen proberen? Daar zitten een paar hele mooie antwoorden bij. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Verder komt Middagsdekkers ook voorbij met een column. Hij gaat het hebben over de streptokok. En we gaan de kunsten in met Tinka Schilpoort. Zij schildert koeien, vogels en stillevens. Maar eigenlijk ook nog veel meer. Wat beweegt haar? Je hoort het allemaal hier in deze leuke, gezellige en mooie aflevering van De Late Avond. Sometimes it hurts instead. since day eight. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Dit is de late avond. When your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor. When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on. To be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, stand up to greet the sun. And when your body's had enough of me and I'm laying flat out on the floor, when you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Say a few things that have been on my mind, and you know where my mind has been. I guess I learned my lessons, and now's the time to begin. So if you're feeling alright and you're ready for me, I know that I'm Een mooie klassieker van Dr. Hook en zijn medicine show. Oh nee, zonder. Jawel, heb je dat weer. A Little Bit More. En ervoor Adele met Someone Like You. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ooit hadden we allemaal wel eens een droom over wat we later zouden willen worden. Is dat een beetje gelukt bij u? Bij mij in ieder geval niet hoor. Onze verslaggever Jeroen van Gent trok de straat op en peilde nu weer eens de stemming hieromtrent bij u. Welk beroep zou u bijvoorbeeld nu nog eens keer voor een weekje willen proberen? Hier zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuk een man bij het hond vragen, lichtvoetige vraag. Mag ik dat proberen bij u? Ja, mag het wel proberen. Als het niks is, dan loopt u gewoon door. Welk beroep zou u wel eens voor een week willen proberen? Dat is zo'n man bij de hondvraag. Oh, nou. Fictief natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Oei, dat is heel bijzonder. Zeg zo'n man bij de hondvraag. Dat is niet live, is het. Dus rustig nadenken. Ik zou het echt niet weten. Welk beroep zou u nou wel eens voor een week willen proberen? Het is echt heel moeilijk, want ik zou dat niet weten. Welk beroep zou u wel eens een weekje willen uitproberen? Treinmachinist, laten we dat maar eens noemen. Goeie. Ja. Ja, als ik zeg politicus, dat is niet goed natuurlijk. Oh ja, nou, dat mag best natuurlijk aan dat, natuurlijk. En dan zou je van alles willen gaan veranderen. Ja, ja, ja. Denk ik. Want daar is het waarschijnlijk om te doen dan. Ja, ja, ja. En dan wordt het lastig, hè? Ja, en dan bijvoorbeeld lokaal of landelijk? Gemeenteraad kan ook natuurlijk. Ja, wie weet. Je moet ergens beginnen, hè? Ja. U bent echt bereid om door te stomen tot de top, hoor ik wel. Beter laat dan nooit. Oké. Fysiotherapeut. Hey. Ja, dat lijkt helemaal voor in de mond. Ja, ik wil later ook fysiotherapeut worden en het uitproberen is gewoon iets wat ik zou willen. Ja. Nou, dat is hartstikke te gek. Ja, jij bent misschien in opleiding daarvoor dan? Nee, ik zit nog op de middelbaar. Dus ik heb nog alleen een vakpakket waar ik voor kan kiezen, maar dat is het. Nou, dan weet ik wel wat je gaat doen. Ja, als ik het haal wel. Ja, is dat moeilijk? Geen idee, eigenlijk. Ja, ik heb zelf ook niet een idee of het moeilijk is, maar het lijkt me leuk om te doen. En ik denk niet dat het zo universitair of zo is, want het is hbo, dus niet super moeilijk of zo. Oké, fysiotherapie, oké. Ik zou het niet weten, want ik heb al heel veel beroepen gehad. U heeft al heel veel uitgeprobeerd. Ja, ja, ja, daarom. Dus en wat ik nu heb, vind ik leuk. En ik zou het niet weten wat ik nu... Ja, ooit is een teamleider zijn van een afdeling in het ziekenhuis waar ik nu werk. Oh, oké. Okay. Nou, je hebt een career move nog? Ja. Tuurlijk. Maar misschien een zorgafdeling. Ja, ja. Dus waar echt opnames gebeuren. Ja, ja. Zo'n afdeling. Moeten ze het daar nog voor kwalificeren of gaat dat lukken zo? Kan dat? Nou, dat kan je tijdens doen. Tijdens de baan, gelijke opleiding. Dan, dat moet het wel lukken. Ja. Ja. Nou, dus dat kan nog. Ja, zeker. Maar niet bijvoorbeeld treinmachinist? Nee. Nee, die kant zou ik niet uitgaan. Nee. Nee, ik zou binnen de organisatie blijven waar ik nu zit. Bij wat u kunt ook. Wat u kan. Nou ja, je weet nooit wat je allemaal kunt. Ja. Je kan vaak meer dan dat je denkt. Ja. Hoe heet zoiets? Een treinmeester noemen ze dat. Ja, dat kan. Ja. Best lastig nog, denk ik. Ja, ik weet niet. Volgens mij gewoon gas geven remmen. Ja, nee. En op de seinen letten. Ja. Maar zo'n trein is dan lang en dan moet hij op het station, op het perron passen en zo. Dat, ja, maar volgens mij staan de bordjes. Dus hij moet, als die lang is, kom je hier. En als die korter is, moet je hier stoppen. Als jongetje van gedroomd misschien? Nee, maar het leek mij zo... Nou ja, wat schiet mij te binnen? Dat ze, ja. Nou, officier van justitie. Oeh, ja. Dat is flink hoog gelijk. Ja. Dat is oké. Okay. En waarom? Waarom? Nou, interessant... Ik denk dat je te maken krijgt met interessante zaken. En als je zeker bent van je zaak, is het... Ja, het lijkt me goed om voor de goede zaak, zeg maar, te strijden. Dat is het. Ja, en dat weet een officier van justitie dus altijd. Kennelijk dan. Ja, even prikken. Even zo. Is dat zo? Ik weet het niet. Nou, ervan uitgaand dat de politie zo'n onderzoek goed uitvoert, ja. Dan wel. Ja, ja. Meer vertrouwen natuurlijk dan als officier. Vertrouwen, dan. Ja. Nou, ja, je bent er ook bij betrokken als officier van justitie. Dus, verantwoordelijke taak. Heel verantwoordelijk, ja. Welk beroep zou u wel eens willen proberen voor een week? Dat is een leuke vraag. Ja. Ik zou wel eens een architect willen zijn. Dat is bijzonder, hè? Ja. Ja, lijkt mij. Komt u er zo bij? Nou, voor mijn werk kom ik ook wel eens dingen met bouwen tegen. En ik vind de bouwwerken vooral in Rotterdam ook heel imposant. En dan denk ik wel eens, jeetje, wat moet een werk hier achter zitten? Wat een architect doet allemaal. Vind ik wel heel interessant om te kijken hoe die... Ja. Wat voor wereld dat is, architectuur. Ja. Om dat goed te doen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, om alles te bedenken en neer te zetten. En, vind ik heel mooi. Ja. Een week lang architect. Bijvoorbeeld, ja. Ja, om uit te proberen. Welk beroep zou u wel eens voor een week willen uitproberen? Voor een week? Ja. Een beroep. Tramchauffeur. Ja. Ah. Trambestuurder. Ja? Ja. En hoe komt het er zo bij? Misschien van gedroomd als kind al? Of? Nou ja, ik heb dat wel eens een keertje gedacht, ja. Als ik met pensioen ben, word ik trambestuurder. Dus, ja. Na het pensioen nog? Ja, dat dacht ik. Ja. Is dat niet nog om te leren dan? Dat is best wel lastig. Nog, ik heb geen idee. Nee, ik weet niet hoe ingewikkeld het is. Ik ben nooit achter een nek. Dat is best lastig. Maar, ja, maar goed. Dat vroeg ik. En wat trekt u aan daarin? Wat zou leuk aan zijn? Of interessant of spannend? Ja, ik denk een stukje dienstverlening. Dat aantrekt. Ja. Ja, natuurlijk. Allemaal mensen die in en uitstappen. Ja, ja, nou, ja, nou, van A naar B op een veilige moment, op een veilige manier brengen. Ja. Goeie. Ja, ik dacht aan stewardess. Hey. Stewardess. Wat leuk. Nou ja, heeft u veel gevlogen voor vakantie en zo? Nee, heel weinig. Dat lijkt me leuk. Ik kan me voorstellen dat u het gezien heeft. Dat u denkt van, dat wil ik ook. Ja, nou meer het idee van je komt over de wereld. En ik heb gehoord dat je er ook wel eens even blijft. Dus dat lijkt me een leuke bijkomstigheid. Het kan. Ja. Ja, het is wel strenger geworden, maar het kan. Ja, ja, inderdaad. Ja. En heeft u daar vroeger ooit aan gedacht om zo'n opleiding voor te doen? Nee hoor, helemaal niet. Best lastig hoor, heb ik al gehoord. Ja, ik ga het ook niet doen. Nee. Maar zo'n droom, wensdroom. Of, ja. Nou, nog niet eens. Maar als je zou zeggen, wat zou je een week uit willen proberen, zou ik dat wel uit willen proberen. Ja, dat... Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Onvergetelijke van Yves Dutheil hier in De Late Avond. Prachtige muziek uit Frankrijk. Prendre un enfant. En Aphrodite's Child format, It's 5 o'clock. Straks een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de streptokok. Wat is daar nu weer mee? Hij geeft daar vast wel weer een draai aan. Je hoort het zometeen na Jermaine Jackson en Do What You Do. I was crazy for you. You were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love, sweet love. Anymore. Your eyes have been lying so long. Goodbye. Close the door. I was crazy for you. You were crazy for me. How could something so right go so wrong? My love. Someone else have to pull you through. Did they steal you away like a thief in the night? Love like this must take Streptokok. Van de twee kanten waaruit de mens bestaat, de binnen- en de buitenkant, is de binnenkant het grootst. Veel scheelt het niet, maar toch piept de voering er een stukje uit. Dat noemen wij de lippen. Uit het feit dat er geen zweetklieren op de lippen zitten, blijkt al dat deze niet tot de eigenlijke huid behoren, maar een uitloper zijn van onze geheimzinnige binnenlanden. Dit maakt ze bij uitstek geschikt voor een van de heerlijkste menselijke bezigheden, zoenen. En de lippen zijn slechts de poort tot het portiek van je binnenste, de mondholte, waar ze naadloos in overgaan. Lekker warm is het hier, glad en sappig, gekat en sappig, gecapitoneerd en van een prettige substantie. Mijn tong boft maar met zo'n behuizing. Net als de andere inwoners van mijn mond. Die zijn er volop. Mijn mond is net als de uwe, een miljoenenstad. Miljardenstad. Biljoenenstad. Het miegelt er van de bacteriën, in allerhande soort. Taaie rakkers zijn het, want al is mijn mond oneindig veel geriefelijker dan de grotten waarin mijn verre voorouders huisden, er drijft gevaar. Voortdurend dreigen de mondmannetjes te worden meegesleurd door de stroom van speeksel die overal als uit het niets opwelt en alles wat op zijn weg komt onafwendbaar meevoert naar de verre diepten van de maag. Om aan deze helvaart te ontkomen, klampen de bacteriën zich aan het enige houvast dat er is te vinden, onze tanden. Elk type in zijn buurt. Op het kauwvlak woont Actinomyces viscosus. Tussen de tanden vind je de familie Streptococcus sanguis. En, hé daar, op de gladde wanden van die kies is dat niet Streptococcus mutans. Buiten de mond komen veel van de 200 soorten niet eens voor in de natuur. Erbinnen leiden ze, eenmaal gevestigd, een luizenleventje. Regelmatig worden ze gevoerd, want als wij onze mond vullen, eten of drinken miljarden mondjes mee. Streptococcus mutans houdt het meest van suikerwater, bij ons bekend als koffie, cola of thee. Gulzig slurpt hij de suikers op, tot hij ervan in tweeën barst en in verdubbeld aantal aan het slurpen gaat. Je zou vertederd raken als je ze zag, de snoepers. Waren het niet dat ook een streptokok van al dat drinken wel eens moet? En een wc is nergens te bekennen. Dus plast die maar pardoes in uw mond. Net als al die andere bacteriën. Of heeft u nooit een vieze smaak in de mond, 's morgens vroeg, uren nadat u zelf voor het laatst hebt gegeten? En die smaak is nog tot daaraan toe. Erger is dat die plas zo zuur is. Als zure regen op de Sint-Jan erodeert de plas uw tanden, zodat grotjes ontstaan waarin zich nog meer streptokokken vestigen die hun nieuwe woning tevens gebruiken als openbare zure waterplaats. Dat gaat ons als huisbaas toch te ver. Met pasta en borstel richten we van tijd tot tijd een grote slachting onder onze huurders aan. Een holocaust, waarna stoffen in ons bloed en speeksel veel van de schade herstellen door remineralisatie. Wat met veel moeite is afgebroken, wordt in één klap weer opgebouwd. Maar er zijn voldoende overlevenden om de miljardensteden weer snel te bevolken. De slag gaat door. Kost een huisbaas altijd enige moeite zich in zijn huurders in te leven, maar in dit geval is het wel erg moeilijk. Het is zelfs onmogelijk je voor te stellen dat je een miljoenmaal zo klein bent. Je zou zo klein zijnde geen hersenen over hebben om je überhaupt iets mee voor te stellen. Makkelijker is het omgekeerde. U blijft even groot, maar de mondholte om u heen groeit een miljoenmaal. Tanden worden zo groot als heuvels en bergen. De tong neemt de dimensies aan van een moerasdelta met regelmatig weerkerende overstromingen. Begint het u al bekend voor te komen? Zijn wij reuzenbacteriën in een reuzenmond? Tand beklimmend, dijken bouwend, groeven gravend, onwetend van alles daarbuiten? Dag en nacht zouden dan niets anders zijn dan het openen en sluiten van de mond, en ook aardbevingen en vloedgolven zouden eenvoudig zijn te verklaren. Alleen, van wie zou die reuzenmond dan zijn? Zou het kunnen dat we al die tijd dat we hem boven ons waanden, in feite in hem hebben gezeten? Zag ik jou hier in gedachten voor me staan. Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb al 100 keer gelezen wat je aan me schreef, dat je na al die tijd nog op me bent gesteld. Ik had je nummer op een briefje, ergens bij de telefoon, en toen heb ik jou Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Like ooh, held your hand. Should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done. Wat een romantiek weer op dit late uur hier in de late avond. Ruud Jacot met Hou Me Vast en Bruno Mars met When I Was Your Madam. In een ogenblik gaan we het hebben over de kunsten met Tinka Schilpoort. Herman de Bruin zit er al klaar voor. En we gaan het hebben over van alles en nog wat in de kunst. Heel mooi, dus komt eraan zometeen na Kacey Miscravis en Wonder Woman. Where this is going, you like it too. gast in de studio is Tinka Schilperoort. Tinka, welkom. Ja. Kunstenares of kunstenaar, wat zeg ik? Maakt helemaal niet uit. Maakt niet uit. Nee. Maar dat je in de kunsten bedreven bent, dat is wel duidelijk. Eigen atelier ook? Ja, dat klopt. Ja. In Delft? Ja, in het centrum van Delft, op de Lange Geer. En dan schilder je heel veel dieren eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Zelfs nog wel weer een specialiteit binnen de dieren. En dat zijn de koeien, de runderen. Oh. Ja. Ja. In de trant van Paulus Potter, de stier van Potter? Ja, die schildert ook heel realistisch. En ik probeer ook zo realistisch mogelijk te schilderen. Ik vind het heel belangrijk dat je het karakter van het dier terugziet. Dus, en hoe kan je dat zien dan? Hoe kan je dat tot uiting brengen? Nou, door er diepte in te brengen. Dus, en de ogen moeten spreken. Hm. De blik. Atelier, daar gebeurt niet alleen voor jezelf schilderen, maar ook met anderen. Ja, dat klopt. Sinds een jaartje ongeveer geef ik ook les aan een kleine groep dames. Hm. 5 mensen op dit moment. En meer kan ik er eigenlijk ook niet kwijt. En dat vind ik ook prima zo. En dat is geboren uit een beetje een experiment dat ik dacht van, goh, ik heb eerst eens via de social media gevraagd van of er interesse zou zijn. Toen heb ik een try-out gedaan. Nou, daar waren de reacties heel leuk. Mm. Mensen vonden dat leuk om een koe te schilderen. Dus ik heb gedacht van, ik ga een bepaald onderwerp, 1 koe die ik zelf al een keertje heb geschilderd, die ga ik gewoon in 4 lessen aanbieden als workshop. En dat heb ik gedaan. En die reacties waren zo leuk. Die dames zeiden, nou, wij willen doorgaan. Ja, ja. Ja, want dan heb je als voorbeeld je eigen geschilderde koe. Ja, ik maak ook wel eens schilderijen in opdracht voor veehouders. En zo heb ik ook een keer een koe geschilderd. En dat was dan een kop. Die was meerdere malen gefotografeerd, die koe. Maar die mensen woonden helemaal in de Achterhoek. Dus ik had dat dier niet gezien. Ook geen foto? Foto's, ja, inderdaad. Wel, ja. En toen ging ik het schilderij afleveren. En toen liepen we natuurlijk ook even door de stal. En toen herkende ik wel het dier. Dat was wel leuk. Oh, dat is wel heel bijzonder, ja. Zeker, ja. We hebben het over koeien, we hebben het over dieren. Maar je schildert ook, ja, vogels zijn ook dieren. En stillevens. Ja, ja, dat vind ik zelf zo mooi. Is dat een heel andere techniek? Nou, dat is, ja, dat, het is wel op zich hetzelfde. Want ik werk in lagen. Dus je bouwt het schilderij in lagen op. En met iedere laag krijg je er meer detail in. Alleen als je stilleven schildert, bijvoorbeeld een kopje of een glas, ja, dat is een hele glad oppervlak. Dus dat moet je anders schilderen dan wanneer je een vacht schildert. Ja. En daar kan je ook wat meer penseelstreken in kwijt. Ja. Zeg maar, dan kan je wat grover schilderen. Grover, en dan wordt die vacht wat beter zichtbaar ook. Ja. Ja, want van oorsprong ben je geen kunstenaar, geloof ik. Nee. Dus dat is allemaal later gekomen. Ja. Je zei het al, ja, toen die kinderen groter waren, dacht je, ik ga een hobby. Ja, ik ben altijd wel creatief geweest. En geïnteresseerd in knutselen, tekenen en dat soort dingen. Waar kunnen mensen je werk bewonderen? Ik heb een website. Dat is koeienschilderij.nl. Ja. Ik heb ook een Facebookpagina en een Instagram-account. Mm-hmm. En daar heb ik ook volgers op. En dat is wel leuk, want daar kan je een beetje, een website is natuurlijk maar een beetje alleen zenden, een soort etalage. Ja, ja. Maar met Facebook en Instagram kan je contact maken met mensen en dat vind ik leuk. Ja, en contact maken via het atelier, is dat ook mogelijk? Of zeg je nou, ik schilder liefst in mijn eentje zo, als bezig ben, geconcentreerd? Nee, als mensen willen komen kijken, is dat prima. Ja. Het adres staat ook op de website, op de Lange Geer, dat kan ik ook nog wel even zeggen, in Delft. Ja, ja, dus, dat klopt. In de binnenstad? Ja. Ja. Inspireert dat ook nog een beetje? Of zeg je, nou, daar heb ik niet zoveel. De koeien binnenstad lopen er niet. Nee, maar ik heb wel een hele fijne ruimte in mijn huis waar ik mijn atelier heb gemaakt. En ja, de binnenstad is natuurlijk altijd gezellig. Oké, nou, een mooie werk om daar voorlopig nog even mee door te gaan, denk ik. En exposeer je ook bij anderen wel eens? Ja, dat doe ik ook. Ja, bij gelegenheid. In september start de Verbeelding weer. Dat is in Pijnakker-Nooddorp. Daar doe ik meestal ook aan mee. En wat er zo op mijn pad komt, is geen vast stramien in. Nee, maar je werk bewonderen, dat kan altijd. Ja. Binnenlopen als de deur open is, dat is geen probleem. Dus. Nee, of even bellen. Of even contact leggen. Ja. Dat staat allemaal op de website. Ja. Dus als je daar even kijkt, dan kom je een heel eind verder. En als je een koe in je huis wil hebben, kan dat ook nog. Van Tinka Schilperoort, in ieder geval. Dank voor het gesprek. En heel graag veel succes gedaan met wat je allemaal doet. Dankjewel Herman, ook weer vandaag voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee komt een einde aan de show. Jammer, maar helaas, het is niet anders. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met heerlijke muziek. En ook weer leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik dank je voor je gezelschap ook vandaag weer. En ik wens je een goede nacht als je gaat slapen. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show. Spargo en Sometimes. Mooie nacht. Baby, I had girls before, but no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see? I've gotta have you back again, 'cause I just wanna be your man. Hey, hey, you belong to me. Sometimes it breaks my heart. I just can't.